ันดีไว้กันไว้นาจันเดิมนี้สกุนุสเมรุกุลาบริสันบุยินอารุดีวายุบากินมุนดูกากากาวินเน่ดาริปาดาลารา เดี๋ยวไว้กันไว้